1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg met de kankerverwekkende chroom-6-verf werkten, willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze afgelopen avond op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar noemen dat bedrag een belediging en denken aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. De getroffenen zaten in de bijstand en schuurden tussen 2004 en 2012 museumtreinen. Bij een dochterondernemer van de NS was al bekend dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd en dat klachten onder de pet zijn gehouden. De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot 2 maanden cel vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt voor de moord op het Friese meisje in 1999. De man, die volgens hem medeplichtig is aan de dood van Vaatstra, wordt met naam en toenaam genoemd in een boek van Dankbaar. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben. Bij de uitreiking van de Edisons heeft Ilse de Lange de Oeuvreprijs gekregen. Volgens de jury staat ze al 20 jaar aan de absolute top, met een uit duizenden herkenbare stem. Zanger Nielsen won 2 Edisons, één voor zijn album Diamant en één voor het nummer IJskoud. Er waren ook Edisons voor onder andere Wende Snijders, Davina Michel en André Hazes. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. De komende dag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen. Het wordt dan 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen komt Vincent Bijlo op bezoek vanwege zijn nieuwe theatervoorstelling Ik Hoor Alles. En dat gaat over het luisteren en het geluid. En we hebben een podcastserie over design en die heet Ongesigneerd. En het gaat dit keer over de brievenbus. Vanavond om 6 uur ging die van start een 42 uur durende marathon. De luistermarathon van de Human. En dat is een project waarin het ook weer gaat over het luisteren. We kunnen meeluisteren met allerlei mensen en gebeurtenissen in het hele land. En de kunst van het luisteren zal hier geëerd worden. De regisseur van het project is Peter Blom van de Human. Goeienacht. Goeienacht. Een marathon niet van 42 kilometer, maar van 42 uur. Wat gaat er gebeuren? Nou, we gaan luisteren. Eigenlijk is dat het hele antwoord. We gaan luisteren naar mensen op plekken, in situaties waar we denken dat we iets bijzonders kunnen horen. Een ode aan het luisteren. Waarom? Ja, omdat... kijk, Human moet het komend jaar net als alle andere omroepen, zeg maar, leden hebben. Dat was niet zo. Dat wordt wel zo. En dan is de vraag, wat ga je over jezelf vertellen? En eigenlijk zaten we bij elkaar en we zeiden, ja, we willen eigenlijk helemaal niks vertellen. Er wordt al zo ontzettend veel gezegd. En je wordt er zo moe van, al die mensen die zo graag over zichzelf willen vertellen. Waarom gaan we niet gewoon iets heel anders doen? We gaan juist het tegenovergestelde doen. We gaan luisteren. Want in luisteren zit zo ontzettend veel meer schoonheid eigenlijk en kracht. En je hoort zoveel meer. En we zijn zo nieuwsgierig met elkaar. Dus laten we dat gaan doen. En dat was een soort kwajongens ideetje. En dat is nu uitgegroeid tot 42 uur. Continu luisteren in 42 blokken. Waarnaar gaan we precies luisteren? Wat gaat er gebeuren? Nou, wat je al had kunnen horen bijvoorbeeld was Damian Denies die Gijs Scholten van Aschat ontmoette over acteren. Dat lijkt dan eigenlijk nog het meest op een interview. Daar doen we wel iets van, maar niet zo heel erg veel. Je hebt vanavond ook een uur lang kunnen kijken en luisteren naar een enorme fan van het programma De Vloer Op. Die zat op de tribune en je zag eigenlijk alleen maar haar. En je zag er een beetje lachen en af en toe iets smispelen met een vriendin. Dat was eigenlijk alles. Misschien, het voelt saai, maar als je er lang genoeg naar kijkt, wordt het ontzettend interessant. Dat is het grappige. Nou, verder gaat John Appel, die gaat de documentaire maken, gaat bijvoorbeeld om 5 uur vanochtend luisteren naar de opbouw van de Albert Cuypmarkt. Carolien Borgers gaat om 9 uur luisteren in een revalidatiecentrum. Michiel van Erp gaat luisteren naar vrijwilligers van de Zilverlijn. Dat is een speciale plek waar ouderen die zich eenzaam voelen naartoe kunnen bellen. En hij luistert daar naar wat mensen daar zeggen. Het gaat ook echt de klok rond. Het is ook soort van op het tijdstip dat je luistert. Ja, het is allemaal live en het is 24 uur per dag. Kwedi Polak gaat naar een gitaarbouwer. Vind ik ook heel erg mooi. Even kijken, het houdt niet op. Het is echt ontzettend veel mensen. En het leukste is eigenlijk dat er ook heel veel mensen bij zitten die we kennen, omdat ze heel verbaal begaafd zijn. En je verwacht dus eigenlijk dat die hier een scherp interview gaan doen. Maar wat nou als die gewoon een uur in een bos gaan zitten? En gewoon dus luisteren. En dan na een tijdje misschien wel iets vertellen over de gedachten die bij ze opkomen, maar in basis het gewoon op zich af laten komen, omdat ze nieuwsgierig zijn. Er hoeft niet echt iets te gebeuren. De kunst is gewoon het luisteren. Gewoon het oor te luisteren leggen en zien wat er op je afkomt. Nou, en dan zien dat er dus heel veel gebeurt. Dat is het eigenlijk. Dus in de stilte zit natuurlijk ongelooflijk veel ontwikkeling. Het is nooit echt stil. En als het echt stil is, dan komen er opeens hele andere gedachten bij je boven. En daar mag best over gesproken worden. Het is niet zo dat we dan ons mond houden. Maar het gaat erom dat we juist heel echt geïnteresseerd in wat is hier nou aan de hand? Wat wil deze persoon nou zeggen? Wat ervaar ik in deze stilte? In plaats van dat we er overheen schreeuwen en de volgende jingle starten en maar met scherpe vragen komen om het slimste jongetje van de klas te zijn. Nee, dat hoeft niet. Ervaar maar eens echt en deel dat met ons. Een mooi project. Heel veel succes nog tot en met woensdag live te volgen via human.nl. Luistermarathon. Peter Blom, dankjewel. Goeienacht. Ja, jij ook goeienacht. Dankjewel. Niels Delvaux uit België onder zijn naam Delvis met het nummer Brother. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek heet De Favorieten en de gast die laat een aantal fragmenten horen die deel uitmaken van het bewustzijn die vormend zijn geweest. Cabaretier, columnist en schrijver Vincent Bijlo is hier. Hij heeft een voorstelling op dit moment, Ik hoor alles. En daarmee gaat hij momenteel langs de theaters. En het laat zich samenvatten als een pleidooi voor het luisteren. Vincent, hartelijk welkom. Dank je. Dat is heel toevallig. Nu het tweede pleidooi voor het luisteren in 1 uur. Omdat ik net de Human aan de lijn had, die het daar ook al over hadden. Wanneer is bij jou het idee geboren dat het luisteren een thema moest zijn? Het idee kwam eigenlijk voort. Er is vorige week een documentaire over mij gemaakt. Die heet ook Ik hoor alles. En die titel die kwam weer voort uit een lied wat ik ooit heb gemaakt. Dat zo heette. En daarop voortbordurend en voortdenkend dacht ik eigenlijk van ja, weet je, mensen. Documentairemaker Floris Albersen had het steeds met mij over mijn gehoor dat langzaam achteruit ging. Maar eigenlijk wilde hij helemaal niet horen hoe ik daarover dacht of hoe ik daarmee omging. Dus toen dacht ik, ja, wie hoort hier nou eigenlijk precies alles en wie hoort hier nou minder? Dus toen ben ik op dat thema gaan voort. Zijn oren waren prima, maar hij luisterde eigenlijk niet. Nee, precies. Dus toen dacht ik ook, en dat gebeurt natuurlijk in Nederland ongelooflijk veel. Met al die dingen op die sociale media, maar ook hoe mensen constant op elkaars ruimte gaan zitten. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is er in onze samenleving zoveel lawaai en zoveel geluidsbrei. En de kunst is daar doorheen te luisteren en te horen wat die mensen eigenlijk echt te zeggen hebben. Het lijkt me een open deur wat ik nu ga zeggen, maar als je niet ziet, dan leer je wel luisteren. Want dan hangt daar meer van af. Nou ja, ja precies. Want je hoofd is natuurlijk altijd bezig om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving te halen. En bij mij is dat waarschijnlijk net iets meer door het gehoor, omdat je wil dus zoveel mogelijk weten. En ik word ook niet afgeleid door allerlei non-verbale communicatie van mensen. Door hoe ze eruit zien of hoe ze eruit willen zien. Wat voor signalen ze daarmee geven natuurlijk. Dus het luisteren, dat staat centraal. Maar dat luisteren gaat net achteruit al een aantal jaren bij jou. Het wordt steeds minder, toch? Ja, maar de techniek is natuurlijk nu zo ongelooflijk goed dat de versterkingsmethodes steeds beter worden. Waardoor ik heel controversieel gezien sommige dingen beter hoor dan 10 jaar geleden. Omdat die techniek zo vooruit gaat. Dus in die zin is er hoop. Het gaat op dit moment vooruit. Er is hoop, absoluut. En ik vind deze tijd geweldig met al die technische mogelijkheden. En echt helemaal doof zal ik nooit kunnen worden. Want op een gegeven moment kan ik overstappen op het zogenaamde cochleaire implantaat. En dan pluggen ze gewoon een versterkertje rechtstreeks in je gehoorzenuw. Maar wat ga je doen in deze voorstelling? Als het gaat over het luisteren, hoe ga je je publiek daarin meenemen? Ik begin vanuit absolute stilte. Meestal is het zo dat je natuurlijk gewoon een soort van aanwezigheid, optimale aanwezigheid meteen in het begin hebt. Dus je begint met het lalala, hier ben ik, mensen, goedenavond. Maar ik dacht, ik ga dat nu eens andersom doen. Dus ik heb een instrument, een zogenaamde handpan. Pan is afgeleid van de hang, Zwitsers instrument. Het is eigenlijk een soort omgekeerde wok. Er zitten een aantal deuken in. Die deuken die zijn eigenlijk gestemd op tonen. Dus je kunt er. Het klinkt als een klein steelbandje. Iedereen heeft de hang eigenlijk wel eens gehoord, denk ik. Wordt veel gebruikt in die softige New Age kringen, maar daar gebruik ik hem absoluut niet voor. Je kan er ook heel goed punk en hardrock op spelen. En die hang, die Maar dat is je kan er heel mooi zacht. En met dat ding begin ik een lied. En dat gaat ook over stilte. En dat, dat begint heel erg zacht. Dus de eerste 3 minuten is gewoon totaal niet wat je verwacht als publiek. En niemand is daar nog bij in slaap gevallen. En dan kan ik ook langzaam opbouwen in die voorstelling. En dat resulteert in een soort van band met mijn publiek die echt heel anders is dan de vorige voorstellingen. Want als je zo hard begint, dan begin je eigenlijk als het ware op een soort stand-up comedian toon. En dan heb je daarna weer eens een liedje. En dan moet je weer het volgende nummer weer helemaal weer opnieuw beginnen met het opbouwen. Maar nu zit er een soort constante in, een soort stroom in. En ik heb dat nog nooit eerder zo gehad met een voorstelling. Ik wil jij wilde het laten horen, maar we gaan het nu beluisteren. Een van jouw liedjes, die hier precies over gaat, maar die volgens mij niet in de voorstellingen zit. Het duister. Nee, het is een ouder liedje, maar het past heel erg goed in het thema van deze show. Ik heb wel overwogen om het erin te doen. Maar uiteindelijk had ik zoveel materiaal dat ik dacht, ik ga het toch met veel nieuw doen. Dus dan hoef ik dit niet te recyclen. Ik ben wel een duurzaam cabaretier, maar dit hoef ik niet te recyclen. Onder cabaretiers is dat ook een beetje taboe, hè? Om je eigen liedje in reprise te laten gaan. Nou, tenzij er een hele andere uitvoering. Je mag jezelf wel coveren, ja. Maar liever niet. Ik doe liever gewoon zoveel mogelijk nieuw, ja. Ja, omdat bij rockmuzikant is de gewoonste zaak van de wereld als een liedje aanslaat dat je tot in de lengte der dagen speelt. Maar bij een cabaretier zou zoiets Nou, met toegift mag het wel. Alleen toegift. Het Little Help from My Friends van Joe Cocker natuurlijk 40 jaar gespeeld heeft. Zo heb ik een liedje Het Licht. Dat gaat over Mariska, mijn vrouw. En dat speel ik ook nog steeds. En dat speel ik echt al wel, denk ik, 20 jaar of zo. Het liedje Het Duister. In het donker zijn je aandelen niets waard. In het donker heb je niets aan een landkaart. In het donker bestaat Miss Nederland niet. Omdat je in het donker siliconen ziet. In het donker is de schijn verdwenen. Duister, luister, schreeuw niet steeds, maar fluister. Wees niet bang voor het duister, luister, schreeuw niet steeds, maar fluister. Geen licht, geen licht, inzicht, niet bang voor het duister. Luister, schreeuw niet steeds, maar fluister. Wees niet bang voor het duister. Luister, schreeuw niet steeds, maar fluister. Het duister van Vincent Bijlo. Is niet zien, is dat duisternis? Nee, bij mij niet. Donker bestaat natuurlijk helemaal niet, omdat licht ook niet bestaat. Maar ja, als metafoor moet ik het nu wel gebruiken, omdat het voor jullie, zeg maar. Voor ons ziende mensen. Voor de ziende medemens is dat natuurlijk wel zo. In eerste instantie althans, dat verdwijnt natuurlijk ook op een gegeven moment wel weer. Maar niet zien betekent gewoon niet zien, ook geen zwart zien. Ook geen duisternis. Nee, alles is natuurlijk bij de gratie van het contrast. Dus zwart bestaat bij de gratie van wit en licht bij duisternis. Het is eigenlijk hetzelfde als je aan een dove vraagt, wat is niets? En dan heeft hij een ander niets dan ons niets. Want ons niets is altijd in contrast met lawaai, dus met die iets. En het niets van een dove is niets. Iets zonder en. Dus alles wat je beschrijft, het beklemmende, beangstigende van het duister, dat is niet aanwezig in het niet zien? Het is in het niet zien is dat eigenlijk niet aanwezig. Nee. Omdat je leeft natuurlijk altijd in de complete wereld. Je kan ook niet in het donker. Maar ja, ik gebruik het hier natuurlijk ook overdrachtelijk, zal ik maar zeggen. Duister kan voor heel veel dingen staan. Dat hoeft niet per se zo letterlijk genomen te worden. Nee, en daar moet je ook niet bang voor zijn. Wij worden, dat is ook een centrale lijn in de voorstelling. Wij worden constant eigenlijk gedreven door angst. En dat wordt de laatste tijd natuurlijk steeds erger. Met al die hacks en de trollenlegers van China en Rusland die op ons afkomen. Maar ook, nou ja, met die verleiders bijvoorbeeld, die dan opeens in de wereld draaien door van allerlei dingen gaan beweren die misschien in een theatrale werkelijkheid wel goed passen, maar niet in de werkelijke werkelijkheid. Dus daar zit natuurlijk ook rek in, waardoor ze hele volkstammen weer vreselijke angst aanjagen. En dat Pierre Bokma zegt, als je maar één keer afwijkt van de route van huis naar je werk, dan ben je al verdacht. Maar die man die staat elke dag in een ander theater. Dus die is sowieso al heel verdacht dan natuurlijk eigenlijk. Dat is volgens mij ook zo, dat je dan verdacht bent. Maar is dat niet trouwens van... Ja, maar goed, is dat erg. Maar is het niet van alle tijden dat mensen elkaar angst inboezemen en dat er vrees is voor wie er voor open staat? Tuurlijk, dat was in de Koude Oorlog natuurlijk ook nog enorm. Was dat erg, was dat... Behalve dat het nu natuurlijk nog een extra dimensie krijgt, doordat het zo opgepookt wordt door die sociale media. Want daar komt natuurlijk ook dat hele kritisch prikken bijvoorbeeld uit voort. En al die mensen die dan allerlei half gefundeerde dingetjes lezen en halve waarheden. En dat nog in combinatie met het officiële nepnieuws wat ook nog verspreid wordt. Dan... Dus dat is de angst voor het duister die je niet moet hebben. Angst voor het onbekende. Nee. Wees gewoon niet bang. Absoluut niet. Nee, nooit. Want dat... het is ook een cliché, maar de angst is natuurlijk de slechte raadgever. Maar heel veel beslissingen worden natuurlijk uit angst genomen. Ook uit electorale angst bijvoorbeeld. Waarom ze allemaal bijvoorbeeld de energietransitie zo neerdrukken. Met name het CDA en de VVD. Dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met wat Dijkhoff de hele tijd zegt. Van de gewone man mag niet getroffen worden. Dat heeft alles te maken met het electoraat. Met dat dan de mensen misschien niet meer op ze gaan stemmen. Dus die angst die speelt een enorme rol. Of angst voor de PVV. Of angst. Die angst speelt een enorme rol in alles wat men doet. Ja, onlangs bestond dit programma 5 jaar. En toen vroeg iemand, wat is nou het mooiste fragment? Nou, dat is natuurlijk niet iets dat je kan beantwoorden. Want als het goed is, draait dat niet om één fragment 5 jaar. Dat je dan ergens naartoe werkt en dan heb je het. Maar het eerste wat in me opkwam was een keer dat jij hier te gast was. En dat je vertelde hoe graag je naar musea ging met jouw vrouw. En dat zij dan vertelde wat ze zag. En dat je dan via haar stem die schoonheid meemaakte. Misschien is dat een anekdote die je ook in 20 andere programma's hebt verteld. Dat zou kunnen, maar in dat geval waren die 5 jaar voor niks. Ja. Maar ik vond het ontroerde mij hoe jij dat vertelde. En dat maakte het ook iets heel moois. Dat je via de stem van je geliefde de wereld kunt zien. Ja, dat is het ook. Het is ik vind het zelf ook heel erg mooi. En ik soms dan gooi ik ook, dan heb je van die hele uitgebreide audiotours. Maar die luister ik dan bewust niet, omdat ik me dan heel erg voor haar afsluit. Dus ik hou enorm van die concentratie die zij dan heeft. En dat zij dat aan mij kan over. Ja, dan ben je natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Radio is in jouw leven belangrijk. En tegenwoordig ook andere vormen van radio. Maar dat is natuurlijk ook gewoon radio, podcast. Het is alleen op een andere manier uitgezonden. Ja, dat is gewoon radio. Maar dan een bandje dat klaarstaat. Je wilde een fragment laten horen van een serie. Brand in het Landhuis van Simon Heijmans. Ja. En dit is iets dat jij echt als binge-luisteraar hebt verorberd. Binge-listener, ja. Ik heb gisteren heb ik in één middag alle zesde afleveringen gedaan. Het gaat over een moord, maar laten we gewoon luisteren naar een klein deel dat iedereen diezelfde verslaving kan opdoen. Ja. Vroeger, toen ik nog klein was, gingen we vaak naar Dini. Die woonde in de Margrafstraat in Vught. Al zei ik toen nog Margraf en Vught. Margraf met twee g's en twee f's. Het was de naam van die meneer die woonde in het kasteel waar we langskwamen als we op weg waren naar Dini, in Vught. Die meneer die kwam nooit buiten. En als hij buiten kwam, dan was hij boos, dan stak hij zo je bal lek. Ze zeiden dat hij met een jachtgeweer achter je aankwam als je ongevraagd op het landgoed was. Het was ongetwijfeld een manier om bang voor te zijn. Zijn landgoed was zo groot dat hij zonder over het land van iemand anders te hoeven lopen heel Brabant kon doorkruisen. Of van België naar Duitsland kon. Het schijnt dat hij ook wel eens in zijn onderbroek langs het hek wandelde. Op het landgoed stond een heel groot huis. Een klein kasteel. Veel onderhoud, zei papa dan. Dini woont met Wouter op de Margrafstraat 8 in Vught. Er is een moord gepleegd en dat wordt onderzocht. In een aantal afleveringen komen we meer te weten hierover. Ja. Wat vond jij er zo mooi aan? Nou, Simon Heijmans is theatermaker en tegelijkertijd schrijver ook. En podcastmaker. En je hoort het hier in het begin dat hij heel langzaam gaat. Hij kruipt in de huid van hoe hij als kind was natuurlijk. En hij praat heel langzaam en hij zet het hier op. En zo houdt hij dat eigenlijk zes afleveringen vol. Er zit natuurlijk wel enorme versnelling in. Want hij gaat echt diepgravend onderzoek verrichten. Hij heeft nog een researcher, Marion Oskamp, erbij. Die dat voor hem ook doet. En hij komt heel ver in het oplossen van dat ding. Maar het is een soort, eigenlijk is het een soort Argos. Maar dan niet alleen journalistiek. Maar ook gewoon een enorme persoonlijke drijfveer. Want hij wilde, die man is vermoord in 2003... Of althans, je wist eigenlijk nog niet of dat moord was of niet. Zijn huis is afgefikt en hij ligt dan achter de voordeur. En dan ontstaat er meteen daarna een enorm circuit in het dorp van wat is nou echt en wat is niet echt. Er ontstaan allemaal geruchten dat hij expres niet is gered door de brandweer, omdat hij in onmin leefde met alle overheden en eigenlijk wel blij waren dat ze dan van hem af waren. Zijn kapitaal blijkt weg te zijn, zijn kunstcollectie blijft weg te zijn. Dat is enorme mysteries. Maar dat geeft natuurlijk voor de mensen in Vught gigantische aanleiding tot enorme verhalen. Waar men ook van smult natuurlijk. Dat die zijn, ja, dat is leuk. Want daar kan je lekker onbesuisd over roddelen. En hij wil eigenlijk gewoon weten wat er nou echt gebeurd is. En dan komt hij ook uiteindelijk na zes delen. In zes delen komt hij daar achter. Een soort literaire versie van Argos, zou je. Ja, eigenlijk wel. Een literaire, gepersonificeerde Argos. Waarin je ook af en toe een beetje mag gissen natuurlijk. Want je ziet niet allemaal vast aan die keiharde journalistieke feiten. En juist door dat gissen en door bluff en door een akkefietje wat hij krijgt met een andere journalist, komt hij dan ook weer steeds verder. En je slaat steeds nieuwe wegen in. En dat maakt deze podcast echt ontzettend goed. Je bent in de loop der jaren steeds meer ook een ambassadeur van de radio geworden. Een liefhebber, een radiomaker. Maar je schrijft erover in het Algemeen Dagblad. Ja. Je maakt een podcast over 100 jaar radio met Ger Jochems samen. Je hebt programma's gepresenteerd die ook voor een deel gingen over het presenteren van mooie, bijzondere radioproducties. Ja. Dus je, voel je jezelf ook een ambassadeur van het medium? Ja, het is natuurlijk zo'n ongelooflijk mooi medium. Want de radio is in die zin... Het is natuurlijk echt mijn medium. Omdat het gewoon alleen maar audio is. Het is ook een heel beeldend medium. Het reikt je als luisteraar beelden aan. En jij mag het afmaken in je hoofd. En het is ook een heel makkelijk medium. Want het enige wat je nodig hebt is eigenlijk gewoon een paar microfoons. En je begint, dat vind ik ook bijvoorbeeld altijd zo fascinerend aan voetbalwedstrijden. En die jongens van Rijnmond, die zitten daar gewoon op de perstribune. En zij hebben alleen maar microfoontjes. En daar doen ze het gewoon die hele wedstrijd mee. En als je bijvoorbeeld zo'n Feyenoord-Ajax, die 6-2 van vorige week meemaakt. In je stoel als radioluisteraar. Ja, dan zit je eigenlijk gewoon in dat stadion. Je zit daar eigenlijk gewoon bij. En ik merk het ook aan anderen. Als zij met mij meeluisteren, dan zijn ze eigenlijk veel geboeider dan bij de televisie. Want daar ontrolt het zich en daar wordt daar ja, dat is gewoon. Maar dat geeft niet die kick. Dus die radio doet iets extra's. En dat vind ik het ontzettend mooie aan het medium. En nu met die podcast ook. Wat een waanzinnige, bijzondere dingen we tegenkomen. Ook hele oude dingen. Zo'n aankomst van de Bonte Dinsdagavondtrein in 1938 in Hilversum. Dat er een hele Philips van Varen, de luisteraar uit Amsterdam, staat op te wachten. En dat Willem Vocht dan nog in die studio een voorgesprekje gaat houden met die mensen. Het is gewoon zo'n peppraatje wanneer ze moeten klappen. En dat kunnen wij dan nog uitzenden na al die tijd. Dat is natuurlijk echt geweldig. Prachtig is dat. Ja. Nick Drake. Een liedje van zijn bekendste album, Five Leaves Left. Dat ging geloof ik over een waarschuwing in een pakje vloe. Als je of jointjes draaide. Nee, dat zat er altijd in, inderdaad. Ze hebben nog 5 blätter, stond er inderdaad. Ja, en in Nederlands zat het er niet in. Dus in Nederland, bij ons waren de vloedjes gewoon ineens op, als je ze nodig had. Op, ja. En dit nummer is Riverman. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. She prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose meant for me. Oh, how they come and go. Oh, Nick Drake, het liedje Riverman van Five Leaves Left, zijn album uit 1969. Nick Drake, die zelfs te jong stierf om bij de Club van 27 te horen. 26 was die. Vincent Bijlo. Nee, heeft hij dat niet gehaald. Nee. Zelfs dat heeft hij niet gehaald. Nee. Hartstikke depressief geworden. Heel, heel droevig verhaal natuurlijk. Ja, heel treurig verhaal. Maar, ook weer het luisteren natuurlijk. Muziek, dat spreekt voor zich. Er zit een soort thema in ons... In onze lijn. Ja, het geconcentreerd luisteren. Want dit is natuurlijk een nummer dat is. Die gitaar die zo altijd maar. De strijkers daaromheen, die met die dissonanten. En die cadans van die stem. Ja, dit is echt heel erg geconcentreerd. En heel mooi. Ik kan dit ook. Af en toe gewoon 's avonds. Ik kan dit nummer niet vaak genoeg draaien. Het geldt voor meer nummers van Nick Drake. Fruit Tree en zo. Dat soort nummers zijn natuurlijk ook heel erg mooi. Maar ik kan dit nummer gewoon... Als ik 's avonds bijvoorbeeld na een voorstelling thuis kom... en ik zit nog even en dan kan ik dit... Als ik dit draai, dat is een soort... bijna een soort audiodoop. En dat is verruimend. En dan daar kom ik absoluut van tot rust, ja. Je maakt ook af en toe radio voor 40 Up Radio, waar het heel graag over muziek gaat. Ja. En je thema was de rivier, de laatste keer. Ja, ik had heel veel. Dat soort thema's ontstaan soms tijdens de uitzending. Want ik kwam een nieuw liedje tegen van een zangeres die ik niet kende. Dat heette Half River, Half Man. En dat vond ik zo mooi liedje. En dat. Deed mij ook dingen. En toen dacht ik onmiddellijk aan twee dingen. Aan River van Joni Mitchell. Maar dan de versie van Mathilde Santing die een stuk langzamer gaat. En ik dacht meteen aan Nick Drake. En toen begon die rivier een beetje door mijn programma te stromen. Maar toen heb ik ook andere rivierliederen opgezocht. Maar Bruce Springsteen niet. Die paste er dan weer net niet in. Net een andere sfeer, toch? Dat was een andere sfeer. Ja. Dan moet je ook gewoon echt in een soort. Dan krijgt zo'n programma ook een beetje stroom. Alsof je de rivier afwaarts gaat in zo'n uitzending. Poëzie. Robert Frost. Een bekend gedicht over iets dat. Een thema dat iedereen zal herkennen. Wat als ik het anders had gedaan? Wat als ik die ene keuze toen anders had gemaakt? Wat gebeurde er dan verderop op die weg? Ja. En dat kan je zo mooi en zo lelijk maken als je zelf wil, want je zult het toch nooit weten. Nee. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, And I took the one less traveled by. And that has made all the difference. De weg genomen die minder bereisd was. En dat is de goede keuze geweest. Als jij alles optelt in je leven, overvalt je dan spijt of twijfel of juist tevredenheid? Ik ben een aantal wegen ingelopen die ik helemaal niet had, waarvan ik het bestaan niet wist. En dan, ik heb nooit geweten wat de weg was. En ik heb ook nooit geweten wat de keuze waren. Ik loop een pad waarvan ik zelf helemaal niet weet waar dat eindigt. En dat is mooi, omdat je dan altijd gewoon oploopt met de tijd eigenlijk. Je loopt hand in hand met de tijd. En dat vind ik heel erg mooi van het leven. Dat het, ik heb nooit een moment spijt gehad van waar ik ben en waar ik terecht gekomen ben. Het is mij eigenlijk alleen maar verschrikkelijk meegevallen, omdat ik, kijk, je zit op zo'n blindeninstituut en daar zijn de ambitieniveaus niet zo hoog. Dus ik had geen idee van wat ik wou worden. En ik dacht dat er allemaal veel slimmere en briljantere kinderen waren dan ik. En ik deed maar wat. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Maar het heeft wel ergens toe geleid. Een nieuwe voorstelling bijvoorbeeld. Ik hoor alles. Vincent Bijlo, dank je wel dat je langs wilde komen. Veel succes met de voorstelling. Dank jou wel, Pieter. Uit New York, een band die heet Pavo Pavo. Ze hebben een tweede plaats en dit heet Close to Your Ego. Pavo Pavo van het nieuwe album Mystery Hour, Close to Your Ego. Nooit meer slapen. Dingen waar je zomaar aan voorbij zou kunnen lopen en je zou zomaar kunnen vergeten dat het daar gaat om design, maar dan onopvallend. Ongesigneerd is de titel van een reeks die daarover gaat. Deze aflevering gaat over de brievenbus. Laura, schrijf jij nog wel eens een brief? Nee. Dus je gebruikt ook nooit de brievenbus? Nou, ik ben de brievenbus weer iets meer gaan gebruiken. En dat komt eigenlijk bij de geboorte van mijn baby. Kreeg ik heel veel kaartjes. Had ik wel een geboortekaartje gemaakt. Dus toen moest ik opeens een hele lading in de brievenbus gooien. Wat best lekker is. Want die flapjes, dat geluid. Ja, dat heb ik dus ook. De flapjes. De flapjes, het geluid van die flapjes. Ja, dus toen dacht ik weer, oh, het is best eigenlijk wel leuk om iets te versturen. En het is ook heel leuk om iets terug te krijgen. Je krijgt dus een hele berg liefde krijg je terug. En toen dacht ik, ik kan wel eens wat vaker weer gewoon iets op de bus doen. Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering, De Brievenbus. Er was er eens een brievenbus die op een pleintje stond. Een mooie rode brievenbus, hij had een open mond. Daar gingen alle brieven in de hele dag maar door. En nu en dan kwam er een man van het grote postkantoor. De hele dag maar door brieven in de brievenbus. Dat gebeurt dus niet meer. Aan het eind van de dag zitten er soms maar 5 brieven in, vertelde PostNL halverwege 2018. De brievenmens sterft uit. En dus begon het postbedrijf met het weghalen van brievenbussen. Van de 18.000 zullen er uiteindelijk 11.000 overblijven. Op tv hoorde je vooral oudere mensen klagen. Zij zijn immers vaak afhankelijk van de bus op de hoek. Ik vind het gewoon heel raar dat die brievenbus hier weggaat. Nou, ik vind het wel jammer. Het is niet leuk als zoals je de kleinkinderen een kaart stuurt. Die krijgen er maar heel weinig. Ik woon hier 38 jaar. Hij staat hier al zo lang, misschien nog wel langer. Dus waarom moet hij nu opeens weg? Protest gewoon omdat de brievenbus er al zo lang staat. Dat gebeurde ook toen een groepje zondagsrijders zich onlangs verzette tegen het verdwijnen van een brievenbus op een duintop in Bloemendaal. Niet omdat ze hun brieven er niet meer konden posten, maar omdat die brievenbus voor hen een denkbeeldige finishlijn was. Al sinds topwielrenner Gerry Kneteman dat 40 jaar geleden zo had bedacht. Met het verdwijnen van de brievenbus verdwijnt dus niet alleen een praktisch gebruiksvoorwerp, maar ook een vertrouwd baken in het Nederlandse straatbeeld. Een kleine ode dus aan de brievenvriend. Daarvoor moeten we allereerst naar Rob Parry. Ja, ik ben Rob Parry. Niet meer de jongste. Ik ben van 1925. Mijn eigen bureau had een hele scala van ontwerpen. En daarvan is de brievenbus in de beginperiode er één van geweest. Rob Parry kwam begin jaren 50 van de Kunstacademie en had net stage gelopen bij Gerrit Rietveld. Samen met zijn vriend Emiel Truijen kreeg hij van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de PTT, de opdracht om een brievenbus te ontwerpen. Net zoals alle staatsbedrijven in die tijd had de PTT een speciale esthetische afdeling. Er waren op dat moment allerlei soorten brievenbussen van gietijzer in omloop en de esthetische afdeling wilde meer eenheid. Maar er was ook een belangrijk praktisch probleem dat opgelost moest worden. De grootste problemen was het openen, het lichten van die brievenbussen. Die postbeambten die moesten die met de handen de boel eruit graaien uit die bus. Nou, het regende, de boel werd kletsnat. De PTT had hem ook verteld dat ze de postsortering efficiënter wilden regelen. Daarvoor bedachten Parry en Truijen 2 gleuven. 1 voor stadspost en 1 voor overige bestemmingen. Dat scheelde later een hoop sorteerwerk. En dan hebben we eerst eigenlijk een model gemaakt. Heel globaal, een schematisch model in transparant kunststof. Zodat je kon zien hoe de post zich gedraagt in die brievenbus. En dan konden we kijken hoe groot we eigenlijk de verhouding van stad en buiten de stad in de bus zouden maken. We kregen van de post daarvoor enorme zakken met dubbypost allemaal. Dus we hebben met die dubbypost hebben steeds gewerkt. Maar dan stonden jullie gewoon in de studio maar post in die brievenbus te duwen? Op ons bureau hadden we dat, hè. En die kleppertjes die in de gleuven zitten? Ja, dat is om dat ze niet terug kunnen halen, de post. En de gleuven moesten ook niet te groot zijn. We kregen dikwijls opmerkingen daarover dat de gleuven veel te klein waren. Maar dat moest speciaal, omdat ze het anders gaan gebruiken als pakketpost. En dat wouden ze per se natuurlijk niet erin die bus verstoppen. Doordat Parry het voor die tijd heel vooruitstrevende materiaal polyester gebruikte, dat veel lichter was dan gietijzer, was het voor de postbode veel makkelijker om de brievenbus te legen. En in plaats van een deur had de brievenbus nu een grote klep, zodat de post droog de zak ingleed. Rood waren de brievenbussen al sinds 1914, toen besloten werd dat ze moesten opvallen in het straatbeeld. De Royal Mail in Engeland had ook rode bussen en dat werkte goed. De rode tweelingbus werd in 1959 in gebruik genomen. Hoewel de bus bedoeld was voor een kleine oplage in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, werd het een enorm succes en kwam hij in steden door het hele land te staan. Het was ook nog wel leuk voor ons, want we hadden geëist dat we royalties wilden hebben per bus. En PTT doet nooit een royalties, heeft dat ook nooit gedaan. Maar in een verkeerd moment hebben ze dat toch toegestaan. En ze hadden ook nooit overzien dat ze zo'n gigantische vlucht zou nemen. Dus u bent rijk geworden van die brievenbus? Nou, rijk niet, maar het was wel een leuke. Ja, ja. De brievenbus die je nu in steden op straat ziet, is een iets aangepaste vorm van de tweelingbus van Parry en Truijen. Met natuurlijk een andere kleur, omdat het staatsbedrijf PTT werd overgenomen door het commerciële PostNL, dat oranje als huisstijl had. Maar de tweelingbus is niet de enige brievenbus. In dun bevolkte buitengebieden en op Schiphol staat een heel andere bus. Een soort helft van een tweelingbus met maar één gleuf. Wat ik me wel van herinner, zoals je die vorm ziet, is dat hij een zekere vriendschappelijkheid heeft. Hij maakt een gebaar naar je toe. Die lijnen die erin zitten, die gaan naar je toe. Alsof hij met open armen je ontvangt. Dit is Peter Krauwel. Hij maakte begin jaren 80 een nieuw ontwerp voor een brievenbus op het platteland. Daar had de tweelingbus nooit gestaan, omdat alle brieven die gepost werden voor overige bestemmingen waren. De oude gietijzeren bussen die er wel stonden, waren aan vervanging toe. De PTT klopte aan bij het jonge bedrijf van Krauwel, NPK. Je moest wel het gevoel hebben, als je daar die mooie brief in stopte, met heel veel emotie geschreven, dat je ook vertrouwen had dat het op de goede plek terecht kwam. Dus zeg maar, die uitstraling van vertrouwen, van verzorgdheid en van signalering, moet daar wel in aanwezig zijn. Het waterdicht maken van een brievenbus, dat viel enorm tegen. En je moet je voorstellen, ja, een model is één, maar een model is nooit de werkelijkheid. Want daarna wordt er geïnvesteerd en er gingen honderdduizenden guldens in die tijd naartoe voor matrijzen. Er komen matrijzen uit, die worden in elkaar gezet. Dan heb je nul series om te testen. Het ding bleek niet waterdicht te zijn. Dus we hebben daar ongelooflijk moeten vogelen om dat ding waterdicht. Het heeft me nachtmerries gekocht. Toen de brievenbus van Krauwel eindelijk waterdicht was, werd hij over het hele land verspreid. En daar staat hij nog steeds. Industriegebieden, een mooie dijk. Waar je komt op een totaal andere reden. En want hij staat wel op opvallende plekken. Want het moet natuurlijk wel in zichtlijnen zitten om zo'n... Het staat niet om de hoek. Dat is niet zo. In de stad met die tweelingbrievenbussen wel. Maar dit staat op mooie plekken. Dus er is niks leuker dan te verrast te worden als je op reis bent of dat je ergens een afspraak hebt om... Hey, mijn busje! De brievenmens mag dan aan het uitsterven zijn. Hij maakt plaats voor de pakkettenmens. Miljoenen pakketjes worden er elke dag langs onze deuren gebracht. Bij de buren afgeleverd omdat we niet thuis zijn. Of weer mee teruggenomen in de bestelbus om het de volgende dag nog eens te proberen. Nog even los van de nare omstandigheden waaronder die pakketjes vaak worden ingepakt op de distributiecentra van Zalando of Bol.com, voor ze überhaupt bij ons langs worden gebracht. Het bezorgsysteem is inefficiënt. Steden raken verstopt door die bestelbusjes en het is ook nog eens milieuonvriendelijk. Kan daar niet iets voor bedacht worden? Een esthetische dienst zoals de PTT ten tijde van Rob Parry of Peter Krauwel heeft PostNL niet. Maar ideeën zijn er wel. Zoals van werknemer Jean-Luc Otte, die in 2014 meedeed aan een ideeënwedstrijd binnen het bedrijf. Ja, wij kwamen eigenlijk toen op het idee waarom... We hebben al die mooie locaties in Nederland, al die brievenbussen. En ja, waarom zouden we daar niet iets aan toevoegen? Waardoor je ook bijvoorbeeld na je werk nog je pakketje op kunt halen. Eerst bedacht hij een kluisje dat onder een gewone brievenbus kon hangen. Daar zou je dan je pakketjes kunnen ontvangen en achterlaten voor verzending. Geen gedoe meer dus met pakketjes die je bij je buren of een afhaalpunt ver weg moet ophalen. Hij noemde het onderling de brievenbus 2.0. Maar toen we het idee verder gingen ontwikkelen, kwamen we er toch ook wel snel achter dat dat een hoop beperkingen heeft. En dan vooral qua ruimte. Er is niet zoveel ruimte onder een brievenbus. Beneden in de hal van het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag staat een voorbeeld van wat het uiteindelijk is geworden. Geen brievenbus 2.0, maar de... pakket- en brievenautomaat. Jean-Luc Otte laat me een soort grote kast van kluisjes zien. Ongeveer 3 meter breed en 2 meter hoog. In de knaloranje PostNL-stijl. Met daarin een brievenbus. Die ziet er nog steeds hetzelfde uit eigenlijk qua inwerpopeningen. En, ja, compleet ook met die... Lamellen noemen we dat. Hoe noem je dat? Lamellen noemen we dat. Lamellen. Ja, ja. Het is misschien heel raar, maar zou je hem eens open willen zien vallen? Nou, graag. Heb je dat ooit gezien? Oké, dan moet ik even inloggen als chauffeur. Nou, zou ik adviseren een stapje naar achteren te doen, want alle post gaat nu op de grond vallen. Hey. Nou, kun je hem wel van binnen eens bekijken. Maar eigenlijk zie je dat de brieven op een soort glijbaan liggen. En dan naar beneden vallen in een postzak die de bezorger altijd bij zich heeft. En dit is ook in een gewone brievenbus hoe dat werkt? Ja, dat is precies hetzelfde systeem. Ja. Nou, ik ga weer opruimen. Anders krijg je ruzie met je collega's dat hun post niet is aangekomen. Absoluut. De pakket- en brievenautomaat moet uiteindelijk op straat komen te staan. Op plekken waar nu nog brievenbussen zijn. Er zijn proeven gaande in onder meer Almere, Breda en Tilburg. Maar andere postbedrijven experimenteren met soortgelijke automaten. Krijg je dan op de ene straathoek een gele automaat van DHL... en op de andere een witte van BP Post? En kunnen die automaten onze koopwoede wel aan? Of worden het dan meterslange, felgekleurde muren die ons straatbeeld bepalen? Ja, nou, ik zou het prachtig vinden. Maar ik denk dat we dan toch in pandig een plekje moeten gaan zoeken of iets dergelijks. Want dat kan haast niet op straat. Nog even terug naar Peter Krauwel, de ontwerper van de enkelvoudige brievenbus. Hij werkt nog steeds als ontwerper, onder meer van straatmeubilair. Wat zou hij nou ontwerpen als hij de opdracht kreeg van PostNL? Ja, ik vind dat je dan een voordeuren moet maken die toegankelijk zijn voor die bestellers. Waar een luik in zit en een ruimte in zit in samenhang met de brieven die je krijgt. Ja, pakjesdeur. Ongesigneerd, een podcast over onopvallend alledaags design, gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Alle afleveringen zijn te beluisteren via de podcastkanalen of de site van de VPRO, vpro.nl/ongesigneerd. Volgende week gaat het over het urinoir. Morgen in Nooit meer slapen komt topfotograaf Erwin Olaf op bezoek vanwege een dubbel tentoonstelling in Den Haag, in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum. En het is een bijzonder jaar, want hij wordt dit jaar 60. Een leeftijd waarvan de dokter ooit zei dat hij hem misschien zou halen, maar meer ook niet. En hij is er nog en hij ziet er nog goed uit. En morgen gaan we praten over zijn werk en leven. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en zometeen Focus van de NTR. En graag weer tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.